kime kime gidem yaradan. Kurtulamam yağmurundan selinden. Yaralıyım kime gidem yaradan. Dost güzel dost. Kurtulamam yağmurundan selinden. Yaralıyım kime gidem yaradan. Dost güzel dost. Yaşımı silmedi. Garip gönlüm sevdiğini bulmadı. Yaralıyım kime gidem yaradan. Dost güzel dost. Garip gönlüm sevdiğini bulmadı. Yaralıyım kime gidem yaradan. Dost güzel dost. İçime bir yol bulamadım hey dost gidem göçüme. Genç yaşımda aklar düştü saçıma. Yaralıyım kime gidem yaradan. Dost güzel dost. Genç yaşımda aklar düştü saçıma. Yaralıyım kime gidem yaradan. Dost güzel dost.